بكم هاجي جميلة ومرحبا بكم هاجي جميلة ومرحبا بكم هاجي جميلة ومرحبا بكم هاجي جميلة هاجي جميلة وغبيت Nakayo Jirma kwe alazi wei wafona kayo Ahala wa sahalan wafona kayo Ahala wa sahalan wafona kayo Kuma yo kar kuma wa chere baka sineno ya Kuma yo kar kuma wa chere baka sineno ya Kuma yo kar kuma wa chere baka sineno ya Nakayo Ajia Jamila wafona kayo Ajia Jamila wafona diro Ajia Jamila wafona diro Quran il Karimu peberi mechineno Quran il Karimu peberi mechineno Mechineno, kanzumani rasulu se Weberi mechineno, kanzumani rasulu se Rasulu sallallahu alayhi wa sallama Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama Alayhi wa sallama Kwenye manabeyo Alayhi wa sallama Kwenye manabeyo Ajia Jamila makameza ringmare Ajia Jamila makameza ringmare Ajia alaziwe makameza ringmare Ajia alaziwe makameza ringmare Jama kulu makameza wakameza ringmare Jama kulu makameza Mare, kwedi malimare yota. Wakameza limare, kwedi malimare yota. Wakameza limare, kwedi malimare yota. Wakameza limare, kwedi malimare yota. Allahumma arhamuna bil Qurani. Allahumma arhamuna bil Qurani. Allahumma arhamuna bil Qurani. Marino beyo Ajia Jamila kwedi marino beyo Ajia Jamila kwedi marino beyo Ajia Jamila kwedi marino beyo Kwedi marino beyo beyo hanfaninte Kwedi marino beyo beyo hanfaninte Beyo hanfaninte kato nilisiko yoga Beyo hanfaninte Siko yoga bijai rabana Katani siko yoga bijai rabana Rabana Atina Filia asanata Asana Wafilia ilati asana Wakina asabana Ya azil Ya azil Ya gafa ya Ghafar, ya Rabbal Alamin, Aidan, ya Aziz, ya Aziz, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin, Aidan, ya Aziz, ya Aziz, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin, sallu ala nabiyyil karim.